castigo, pena que se impone al que ha cometido un delito o falta. Diumenge 7 de setembre 2008. Llega el castigo sonoro más delicado. Benvinguts a l'Assemblea de Majares, un magocine de delitos i faldes. Les classes. Contrabanda FM, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. De la frecuencia modulada, la escuchas todo el día, soy humano con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet, en la frecuencia modulada, Dios escuchas con el podcast. Como te dé la gana, escúchanos mogollos. Somos una radio libre que molamos un montón. Somos una radio libre del dial de Barcelona. Somos una radio libre en internet o en el podcast. Somos una radio libre. Libre, libre, libre, libre. Benvinguts, contrabandits, 91.4, www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea de Majares. I recordeu que això és un magocine dominical, dominguero i veraniego, tot i que estiguem en qualsevol altre quadrany. I bueno, doncs, després de la nostra primera baralla matrimonial amb ferides d'arma blanca, bueno, arma marrón, en aquest cas. Intento d'agressió. Intento d'assassinato. D'assassinato. Pues tornem a Majares, més casats que mai. Més casats que mai. Perquè hem fet excursió per consolidar la nostra segona residència. Consolidar-la o desbrossar-la, de moment, no? De moment. Serà Majara ja típica, no? Sí, com i són aquestes petites forma. Referències que potser, qui sap, avui es desvetllaran a l'audiència majara i contrabandística. Sí, potser avui es... Bueno, parlarà d'algun d'aquests galàxies, univers majares que pol·lulen entorn al nostre propi sistema majara. Doncs d'això i no sé de quantes coses més tractarà el programa d'avui, l'Assemblea Majares, aquest magocine dominical amb més d'11 anys d'existència que està castigant-vos les orelles de 9, ai, de 7 a 9 del vespre, avui diumenge. Dia que hi ha 7 de setembre. Dembra. És graciós, avui he rebut un missatge a felicitar-me pel aniversari. Sí? Sí, amb 2 mesos d'anticipació, eh? Qui? Ah, gent... Però s'ha confosat el mes, no? Gent previsora. Gent previsora. És una ferida, perfectament, ara. Ui. Suposo que bueno, la gent ja es guia per altre tipus de calendaris. Bueno, avui precisament parlant d'aquest tipus de confusions, càstigs i de més dilemes filosòfics, hem començat llegint una petita frase d'un llibre que avui ens acompanyarà. Un llibre, bueno, un llibre. Maleït, també? Sí, Maleït Infernal, es diu Inferno, i és una mena de recull de dibuixos. No me l'apropis. No te l'apropo, no? Perquè només faltaria això. Bueno, és un recull de dibuixos d'un personatge que es diu Miquel Serratosa. Ja llegirem algun i us explicarem alguna coseta més i us donarem sobretot alguna referència més. Bueno, senyors, 93-317-7366. Comencem ja. Us podeu trucar en aquest telèfon i comencem amb una mica de contundència amb aquest CD que va fer les delícies del programa fa 2 setmanes. Eloís, de Tino Casal. Que viene y va buscando acción. L'Assemblea de Majares, 93-317-7366, 93-317-7366, si ens voleu contactar avui diumenge en directe, i qui vulgui fer doncs, posteriorment, per vergonya, perquè no està escoltant en directe, pel que sigui, un correu electrònic, assembleamajares@gmail.com, assembleamajarestotjunt@gmail.com. Bueno, se hace de que se raya. I bueno, avui tenim un regalet, cortesia del Rizomas, del programa que abans heu pogut escoltar els que esteu en directe, que és un CD de contes, Les Ruleteres. Podria ser més aviat cortesia del Rulo Dinàmico, però no, és del Rizoma Marinoski, pues una de les invitades del programa que han estat fet avui sobre contes. Es veu que has deixat aquí algun CD perquè regalem a l'audiència contrabandística. Les Ruleteres, històries de bones mujeres... de moral distraïda, aquest tipus de personatges que ens agraden als Majares, pues qui truqui al 93-317-7366 i ens expliqui experiències que va tenir la seva, doncs se li obsequaria amb aquest CD. Corazones zuncidos, i que alguien m'expliqui què quiere decir zuncidos. Bueno, pues un CD con dos zuncidos. No és allò de posar les celles així cap avall? Això no és frungir? Fruncir? Però funcir, bueno, pode ser, també. No, perquè les llengües són molt extenses i que hi ha moltes paraules que desconeixerem. Per molt que coneguem una llengua, mai, no coneguem, mai coneixerem tot el mai podrem abastar-ho. A més, la llengua de les cabareteres acostuma a ser molt llarga. Bueno, doncs, què ens depara el programa d'avui? Estàs aquí maquinant coses? No, bueno, he maquinat una miqueta. He vist com ha desaparegut un altre cable en aquest estudi. Però, bueno, sort que tenim recursos i hem pogut aconseguir-ne un altre que, no direm on està perquè no desaparegui. Sí, com són, aquí? Com som el ser humà, com arribem a ser. Més que llengües llargues, que també aquesta ràdio a vegades hi ha mans llargues, no? Sí, o despistes, sobretot despistes, jo vull creure, no? Sí, millor pensar així. Bueno, si us sembla, per acabar donant-nos temps, donarem, ficarem una altra cançó, que jo la vull dedicar, i és una cançó, jo crec, força adequada per al dia que estem avui. Sí, és l'aniversari. O la setmana que ens ve. Bueno, una mica. Mira, és música peruana. De l'altra banda de l'oceà, d'una banda així podríem dir una mena de com Los Refrescos o Los Hombres que de Perú, es diuen No sé quién y Los No sé cuántos. Tenen cançons així com bastant comercials i veraniegues, molt resultones, que tampoc acaben de ser molt grado, però tenen una que sempre m'ha fet gràcia, que és potser un dels seus hits, que es diu Las Torres, i parla d'això que va passar un 11 de setembre, data que s'acosta ara com cada any, com cada any, diada d'aquest país. Exacte, diada del país, però ja totalment eclipsada no? per altres esdeveniments d'índole més mundial. Bueno, també és una altra derrota que acumula, no? Una més. Aquest any tampoc. Doncs pues va, escoltem aquest grup, No sé quién y Los No sé cuántos, els digarem a la meva cosina, que fa poquet també ja va complir els seus anys i que esperem que no s'estrella cap torre. Les Torres. Como veían que resistía, fue una llamada de la canción. MRTista, un traficante en el Guayag, el Búfalo, Prisa, Agustín, Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a Vivael. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero MRTista, un traficante en el Guayag, el Búfalo, Prisa, Agustín, Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva del Campo. Me da tanto asco como Chiri, nosotros con su cara de poto, como cinco policías en la esquina del arco vendiéndole rifas a los más zampados. Y total corrupción hay en todos lados, y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subdefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. www.laquimera.org. Bueno, ui, ah, clar, és que tinc una mena. No, que tenia, sembla que tinc una prescutxa, perquè no em sento a mi mateix, però tu segurament m'estàs sentint, oi? Jo sí, jo perfectament. Bueno. Però jo sí que no em sento a mi mateix. No, no et sents? Ara. Ara? Ara sí? Com que tinc la prescutxa i estic buscant quina pot ser, doncs... A veure, ja està. Ja he trobat la prescutxa. Bueno, hem ficat una... No et sents? A veure, ara sí. S'ha sentit la cunya que hem ficat publicitària? De la Quimera, sí. Bueno, pues... Publicitària? Bueno, publicitària amb el bon sentit. Promocional. Promocional. Quins eufemismes, eh? Promocional, promocional. No, sí, la Quimera, perquè sabem que avui estan fent l'assemblea de curso. Mm-hmm. Perquè, collons, ja tornem a estar al setembre i ja tothom es torna a plantejar su curso, perquè hem d'oblidar que... En aquesta societat on volem aprendre, no? No hem de marcar els anys en forma del cristianisme o d'aquestes coses, sinó en forma de com respon més a la situació cultural d'aquest país, no? On a l'estiu realment trenca molt més que no pas les festes navidenyes. Sí, un estiu amb un sentit ampli, no? Sí. Un sentit estacional, de tota una estació sencera a vegades. Claro. Però bueno, aquest és el retorn al col·le ja. Sí, definitivament. Ja queda poc. De molts, potser dels oients. Sí, en una setmana en què tu t'has trobat molta gent al col·le, no? Sí. I has sortit tu a la tele quan tu treballaves en un col·le. De fa molts anys. Ja, m'he quedat amb l'incògnita, amb el coso de poder-ho veure. El coso. Sí, amb allò, saps? Però bueno, algun dia esperaré veure aquest vídeo. Pues mira, ja que estem parlant de la... hem nombrat la Quimera, que és aquest espai, aquest centre d'iniciatives socials que hi ha a Gràcia, al carrer Verdi 28, amb els quals vam estar aquí xerrant un dia parlant sobre la història i el present d'aquest espai, doncs llegiré alguns, si et sembla, alguns trossets d'aquest llibre que precisament vaig treure de la biblioteca La Quimera, perquè La Quimera, a més de cursos sobre GNU Linux i activitats puntuals i seu de col·lectius, sí, i l'hort i els sopars, i ara mateix seu de, bueno, seu o espai on està Logofòbia, aquesta distribuïdora que també vam tenir aquí de llibres i material antiautoritari, doncs també tenen una biblioteca. Sí, que jo he d'anar a buscar el Neuromante. Ui, no hi aneu més ràpid que jo, sisplau, que jo me l'haig d'acabar, que em vaig quedar a meitat. Sí, ens hem quedat a meitat de bastants llibres últimament. Doncs vaig trobar un llibre que em va fer gràcia el disseny, el títol, tot una mica, que és aquest que us he comentat abans, que es diu Inferno, que hem començat llegint una de les definicions que té. Però és un llibre que és un recull de dibuixos d'un senyor, d'un dibuixant català que es diu Miquel Serratosa. Això ho va dibuixar Ferrer i fa, no sé si un parell d'anys, 2005. Fa menys encara. 2005, almenys és la data de l'edició. i d'alguna manera els hi ha fet arribar, no sé, em va fer gràcia. I mira, com que segurament ens disposem a parlar d'un tema, bueno, d'una mena, un tema prou jovenet, que no vol dir que no és serio, què et sembla si llegeixo unes definicions que et faran gràcia? D'acord. Vale? Però les musicaràs també? Les musicarem. Home, podríem escoltar aquest grup Mahara, mentrestant, no? Posa'm musiqueta. Passa musiqueta, si vols, et veig aquí desenfundar. Bé. Però si no, podem seguir escoltant aquests no sé què ni no sé quantos. Pots posar no sé què ni no sé quantos. Ah, bueno, pujarem una miqueta. Perquè què som els Mahara, si no? Terroristes. Juego, hacer algo con el único fin de entretenerse o divertirse. Por tener medio kilo de coca en el sofá, dos veces fueron duros, creo recordar, pues llevo medio lustro y me queda un siglo más. Yo no tengo dinero, nada puedo dar, pero he jugado fútbol cuando fue escolar. Fuego, calor y luz producidos por la combustión. Juego, ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Cerveza, un dólar y un champán. Peligro, riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. Riesgo, contingencia o proximidad de un daño. Y diversión. Recreo, pasatiempo, solaz. Es un antes de nacimiento, un verdadero ídolo de fútbol. Y quiero decirte una cosa, carácter que era otra. La única blanca que he probado en mi vida es la chucha. No, señor, ¿qué hago yo en esta celilla? No, señor, ¿qué? Quiero jugar en Sevilla. No, señor, ¿qué? ¿Cómo le explico a mi hija que en vez de un abogado debí llamar a la FIFA? Bueno, què tenen que seguien els no sé qui, no sé quantos. La cançó es deia Maradona. I hablava de jueces. Mira que... Quina curiositat. Quina relació d'idees. Sí, eh? Bueno, i les demenes definicions han tingut a veure una miqueta... Sí, eh? Amb tot. Amb tot plegat. No? Bueno, hem de dir, abans que res, que així sueltes i fora context pot tenir poca gràcia, però que els dibuixos que els acompanyen realment són molt guapos. Són dibuixos molt xulos. Vale, doncs pues ara me'ls passaràs i els veuré. Sí, ara els veuràs. Una única forma de contacte per qui tingui interès en aconseguir aquest llibre o contactar amb aquest personatge, que es diu Miquel Serratosa, doncs el seu correu electrònic, miquelserratosa@telefonica.net. Miquel, re d'am Q, sinó amb K, com tota la vida, miquelserratosa@telefonica.net. Doncs pues ja està. I definint jocs i diversions vàries. Un terrorista, dos terroristes se balanceaven. Torre, torre derrumbada. Sentida. Sí, és un remix. És un remix que tots els grups que s'aprecien pues tenen. Bueno, pues que perquè hem també parlat introduït el joc, la diversió, el risc. El risc. El foc. Tots aquests elements que ens han acompanyat cap de setmana. Per què? Bueno, com hem dit, hem tingut un accident, però hem tingut un accident perquè ens hem anat a fer feina, no? I quan fas feina, a vegades, si feina física, sempre estàs jugant amb eines o pesos o coses, no? Un accident laboral. Un accident laboral, podríem dir. Però, bueno, nosaltres hem de pensar que les coses no les fem per labor, sinó per amor. Llavors seria un accident amateur, podria ser. No? Sí, no seria com un accident laboral com el que va tenir l'inspector que d'Esgae, que va ser atacat a la celebració d'una boda on van a cobrar. És diferent. Sí, sí, una mica diferent. Sí. Perquè nosaltres ho fem per amor. Ah, d'acord. No amor al diner, amor a altres coses. Un altre tipus d'amor. Clar que sí. Doncs resulta que nosaltres, pues, nosaltres expliquem les majares, però més gent, pues, com que ens agrada molt jugar i hem estat jugant per internet i jugant pues, a algun lloc, hem decidit pues, deixar de jugar amb això i anar a jugar al campo, perquè en el campo no el coneixem i bueno, el coneixem poquet. I hem de descobrir moltes coses que això ens pot aportar. I bueno, per això hem decidit constituir-nos com a extraterrestres i reflotar una nau espacial que abans eren uns containers, pues, reflotar-la i convertir-la en el que podrà ser una nave exploradora, nave lanzadera, que ens portarà a descobrir un paisatge força bonic del nord de la plana de Vic, Sant Pere de Torelló. Santperencs serem. Els santperencs. Extraterrestres santperencs. I més ni menys. I bé, doncs aquest ha sigut el primer cap de setmana que ens hem anat amb bastanta gent, no? I hem anat a jugar, tot i que Fernando vam jugar un joc de cartes que havíem de jugar, però bueno, ja jugarem, ja hem jugat i ho farem. I un dia ja en parlarem més detall del joc, no? Potser. Sí, també ho explicarem, perquè és que a vegades majares ens oblidem d'explicar realment què és el que fem també nosaltres, a part de venir aquí a la ràdio, no? Com que venim aquí ja tenim un paper, que és el paper de locutors, de periodistes. En el nostre cas, locutors. Locotrons. Locotors. Sí, locotors, que som una mica cotorres, no? I loco. I locotorres. És una verge entre... Som locotorres. Entre Mahara i Dios Vikingo. Locotor. I doncs, bueno, pues, hem desbrossat, no?, aquesta setmana. I hem mogut troncs, sobretot. I hem posat una mica assassins. I, bueno, després hem xerrat mentre plovia aquest front tormentós que ha passat, ha creuat el país d'aquesta manera tan ràpida. Que nosaltres pues, ens ha fet tancar en un espai molt bonic i bueno, pues, aquí estem, no? Bueno, si teniu ganes de cotillejar a veure algunes fotos i així... Clar, espaisideral.org i bueno, ja, si voleu entrar a la intranet doncs haureu d'avisar que voleu entrar. Nosaltres haurem de saber qui sou. Espaisideral.org. Aviat ja ho linkarem. Sí, la pàgina Mahara, també. Sí, hauríem, no? Ho farem, sí. Ho faríem. Hauríem de fer moltes coses per mantenir la nostra connexió telemàtica, com hauríem de penjar uns podcasts endarrerits de fa moltes setmanes. Recordeu la pàgina on podeu escoltar, descargar-vos, col·leccionar, perquè és època de col·leccionables, senyors. Sí, doncs no, mira, col·lecció dels podcasts Majares. Setembre, tu. Majares.org. Perquè sabem que contrabanda.org és la pàgina web de la ràdio. Exacte. I bé, doncs també tenim un telèfon a la ràdio que no l'hem dit encara, o sí? Sí, que l'hem dit, però el repetim. Però el repetim, no? 3-3-7-7-3-6-6. 9-3... 3-1-7-7-3. Perquè avui regalem un coso, regalem un CD. Molt maco, si no el regala ningú, mira, jo vull que me'l regaleu. Que me'l regaleu, aquí li dius, que és un... Jo t'ho dic a tu. És una tercera persona majestàtica, també. No ho sé, a la ràdio. A la ràdio. Doncs és un CD tret per, editat per Audiovisuals de Sarrià, que és una discogràfica... Hosti, que té... Sempre, no, però sempre... Té coses interessants. Poc valorades. Jo crec que havien tret coses de... No sé, bueno, si perquè em sembla que deu ser una d'aquestes coses que et donava la possibilitat de tu treure les teves pròpies històries. Segurament, no? Una mica servir... autoritat... Sí, no? Sí, mira, mirarem la web. Buscaràs, molt bé. Pues, però, bueno... Espera, recordem el títol d'aquest CD per qui vulgui trucar i fer-se amb ell. Les ruleteres, històries de bones mujeres... De moral dudosa, distraïda, perdó, però dudosa al mateix temps. Corazones fruncidos. I bé, doncs, ja que us acabem de repetir les dades de la ràdio i que us estan parlant de que ens hem anat a fer extraterrestre, podem sentir una miqueta del vídeo que hem registrat aquests dos dies, simplement per il·lustrar, no? Si algú es cansa, pues que truqui el 933-7366 i que ens ho digui. Nosaltres posarem això, o sigui, una miqueta de soroll, de màquines treballant, de tractors bomba. Quina por, no? I conversacions lúdiques, sí. Vinga, Majares, potser hi posarem musiqueta per acompanyar. El primer petit de la nau. Sembla l'inici de Rebeca, no? Però bueno, sobreviviré. Bueno, puede presentarse el riesgo de una infección. Sí, pero no. El enfermo está estable, pero no descartemos. A ver si nos hacen ahí un juicio por mala praxis o... No, la verdad lo que queríamos hacer para el proyecto, y que no lo hemos hecho aún, es hacer firmar a todo el mundo que está ayudando, ¿Hacer un contrato? No un contrato, pero de responsabilidad, de cada uno se toma la responsabilidad, de que después la gente no te diga, no, me engañaron, me dijeron que había seguro. Bueno, en verdad tendremos que hacer un seguro. Me dijeron que había paga. Pero la paga es... Bueno, aquí era la crónica de l'accident domèstic que hi ha hagut. I bueno, doncs anirem passant a altres moments de la vetllada, perquè aquí no crec que interessa la gent sentir això. Mira, bueno, aquí sí, hi ha el tractor amarillo. Sí. La ferida ja. Tractor. I aquest és el senyor Ernesto Chemajara, que ve a interessar-se com estic. Tractor. No pots agafar l'esbossador o què, un altre cop? Mira el tractor que ve sona. Màquines. Màquines increïbles. Realment les màquines, quan es posen a servir de la humanitat i t'ajuden a fer coses, perquè el que va fer aquest tractor 20 minuts és el que havíem fet nosaltres amb 5 persones o 6 en 3 hores. Bueno, això té un nom. Progrés. Progrés. Un oruga o algo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... sacrificios, ¿no? Para buen funcionamiento del proyecto se ha sacrificado a un extraterrestre que estaba hecho de chorizos, botifarras y ensalada y bistec. Nos dijo un extraterrestre que hacía... Sí, sí. Nos dijo su nave. Tenía un parecido con... Bueno, era medio clon, porque era entre medio vaca y medio cerdo. Un gallifante, ¿no? Eso... Y eso ya es pastanaga. Sí, també mengem verdures, eh? Verduretes. Això li va d'allà, s'es cruix. Tenim un guitarrista fantàstic i una taula ben parada i ben plena d'aliments, no? S'ha de dir que és bonic quan passa un cap de setmana també amb bastanta gent i t'organitzes per fer-te el menjar, per festejar, per treballar, no? I tot... És mig espontani, però... tot operatiu i realment... s'ajuda la gent d'una de les altres. Digue-li a Pol Pot. I a més, doncs, li fas una estructura amb ferros, metacrilat o el que sigui... que et doni la tota alçada. Aquesta veu sona. En un moment donat a l'espai, com que els mòduls casetes són de 2.5 alçada, 5 així tots junts, doncs podrien significar l'espai una mica massa. Un claustrat, per molt que sigui una nau espacial. Llavors potser li pots treure aquesta part del mig o des de dalt fas un espai aquí de terrassa amb un mur. Aquí ara és una mica... estem acabant de pensar què. I per sort, llavors... aquí era on era guai si fèiem grups, perquè aquí llavors sí que s'ho podien sortir diferents propostes en paral·lel. Coses... o sigui, el que hauríem d'haver pensat ara, o sigui, impossible... No, ho podem fer després, és que ja... Sí, és veritat que justament tenim tot un espai ja per a baix, o per un moment donat, també puguis fer córrer unes cortines, algunes històries, amb un dels mòduls caseta, i facis aquesta part de dormitori, però els dormitoris també són armaris. Ara mateix hi ha la cuina com aquí, i aquí hi hauria alguna cosa de lavabo. Llavors, també has de pensar on posaries la disposició d'aigua, perquè no cal que ho passessis per tot arreu, sinó només a un lloc. O on posaries una estufa perquè... Clar, bueno, no seguir l'esquema típic habitual que es construeix en la... Sí, no, bueno, yo tengo un techo, que ya como toda una rama de la permacultura, es una cosa de huertos, que ahora hace que es una visión bastante... aparte lo aplica espiritualmente, pero también lo que... y a toda una rama de conocimiento de cómo diseñar de toda una metodología y unos pasos para realmente entonces va digamos, yo vaig estar en un curs que es va fer al Xavi Pleroces de Tarragona. Sí, de Tarragona. Ah, tu estabas? Sí. Ah, sí, no sonaba, yo estaba tratando de... pues eso sería, ¿no? Sí, lo que pasa que... Blanc y la canción a Bárbara. Sí, jo he estat a Bárbara. Bárbara del Vallès? De la Conca. Ah. A prop de Montblanc. Va, ja sona guai. Què és, l'escena aquesta de la Leire i... Bueno, els col·legues, no? A la Bollo. Tu també ets a Sant Cugat? Què? Tu ets a Sant Cugat? No. Sí, Pujón. Gent guapa, Sant Cugat, eh? Esta es la màquina m'està traient informació. No, pues jo volia pujar uns pans ambientals. A veure, a part de l'aigua que pugui fumar. Lugar que solamente hay que coger el piso de este container, o se puede hacer una escalera por esa puerta para acceder directamente por la puerta. Sí. Si la puerta está, o si la puerta la pones de atrás, por atrás, de madera. Sí, sí. Y accedes por detrás. Sí. O si no, hay que coger el piso y haces una escalera. Sí. Por ejemplo, al igual, esta parte que aquí que tienes de doble altura, aquí también la tienes, pero tienes un pasillo. Y acá tienes terraza. Puede ser aquí. Y ya entonces esto es funcionando un poco mejor. Por eso te digo, que depende al... Y depende mucho de las necesidades que tengas. ¿Y tienen agua caliente, no? Sí, sí. ¿Bien o...? 3 metros y pico. Mira, hazte medida. Nosotros tenemos 2 colectores, uno cutre y uno un poco mejor. Los dos es por nosotros, un poco más. A ver si hacemos una ventana. ¿Para la nau? ¿Para la nau? Ventana de masas. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo ganas. ¿Y hay soldadores? No sé. Bueno, se puede conseguir. Pizza a la paella. ¿Qué? ¿Sí? ¿Va saliendo esto o qué? ¿Y no sería mejor poner el horno de allí en la cocina? A lo mejor, ¿no? Bueno, claro, esto es a la leña, que queda mejor, ¿no? Bueno, sembla que tenim una trucada, doncs la passem en directe, si us sembla. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, com estem? Estic trucant, no?, a l'assemblea de Majares, pot ser? Sí. Correcte. Amb qui tenim el gust de parlar? Pues el meu nom és Manuel. Manu, pels amics. Ah, hola, Manuel, què tal? Què ens esteu escoltant, des de la morada on estàs? Sí, però no agafem bona onda. No m'estic enterant bé. Va, no crec que sigui... És un poc confuso. Sí, no crec que sigui un problema de recepció de la senyal, no? Sí, no sé si és l'aparat de ràdio o... O nosaltres. Estem així a la muntanyeta de Vallcarca i... Al costat. Bueno, ja sabeu que són festes, no?, de Vallcarca aquesta setmana. Sí, llàstima, jo és que estic de passada. Ah, de passada. Perquè d'on vens i cap on vas, Manu? Vigues explicar-ho a l'audiència? Sí, doncs pues, vinc ara mateix des de Sèrbia. Així, ni més ni menys. I me'n vaig demà cap a Madrid, ja. Connexió Belgrado-Madrid. Belgrado-Madrid, dos ciudades... Que ha sido ver al Krasdik. Como en la época de Petrovic. Ha sido ver a Radovan Karadžić. Ah, sí, está en La Haya, es verdad. Si lo sí, pillaron. Ahora dice, estaba fumando porro, seguro. El Karadžić. ¿Qué se cuece en Serbia? Pues bueno, Serbia es un país... Siervos. Més paregut a lo que... S'assembla molt a qualsevol ciutat. De fet, Belgrado s'assembla molt a Madrid. I lo que passa és que jo, la meua deducció, no, és que... L'antiga Iugoslàvia segurament ha sigut molt rica, perquè després de 10 anys d'embargo i després d'haver sigut un país bombardejat per l'OTAN, pues, no està malament. Mm-hmm. No està malament. Aleshores, el que em fa la impressió és que fa 20 o 30 anys hauria de ser un país molt ric, no? Sí. Perquè realment està bé i, bueno, ara ha entrat el capitalisme, però jo no he estat a Rússia, però per lo que he contat i per lo que he vist als documentals sembla que a Iugoslàvia o en este cas a Sèrbia no ha entrat tan desfasament, o sigui, no es veuen tantes desigualtats, jo per lo menys no les he vistes, eh? Uh-huh. Esta és una qüestió de que sí que ha entrat i no, si no ho hagués estudiat, si no ho hagués llegit, no mai m'hagués pensat que hagués estat 70 i pico anys de comunisme, no es nota, mm. Han llevat totes les plaques, han llevat tot. Era un comunisme diferent, no, potser? Eh? Era un comunisme diferent, la via iugoslava. Sí, sí, sembla que sí, no? A més... Hombre, con un Tito tan grande... Ja sí. No, molt recomanable, molt barato. Els serbios, a mi m'han recordat un poc als bascos, no? Sí. Tenen molt de caràcter, molt de que hòsties passa així... la OTAN, pues contra la OTAN, contra los nazis, pues contra los nazis, ¿no? Y uh-huh. Están molt mosquetats per lo de Kosovo y también molt mosquetats en el Tribunal de la Haya, ¿no? Porque, pues, bueno, ha sigut curiós escoltar els arguments serbis de primera mà. Uh-huh. Aleshores, ja cadascú... Pues explica'ns en algun, perquè aquí home, no diuen sempre. Home, lo que diuen ells és que, primer, el Tribunal de la Haya només juzga a serbis. Uh-huh. Aleshores, no s'ha juzgat a cap criminal de guerra croata, a cap criminal de guerra de Bòsnia, i aleshores només són serbis un de darrere de l'altre els que van passant, no, per aquest tribunal. I ells pues, estan molt mosquetjats perquè diuen pues, no, com que no li agrada molt el fet de que només els serbis pues, siguin els persegut i tot el rotllo. Després ells lo que diuen és que, bueno, pues que Milosevic no és Sèrbia i que lo que va fer el tío Eise, pues, bueno, pues que tampoc no se pot... No sé, que aunque diuen que va, pues sí que va a cometre errors, evidentment, i tal i qual, però que... Per què són els serbis pitjors que la resta? Mm. No, és lo que diuen ells. I després, en el tema de Kosovo, pues també estan prou mosquetjats. Perquè ells no ho veuen com si diguérem... N'hi han... dos mogudes, no? És com si tu dius, no? És com si el País Basc s'independitza, l'OTAN o l'ONU el reconeix d'independència i bombardeja, i entonces Espanya invadís el País Basc i l'OTAN invadís o bombardeja Madrid, no? Però ells lo que diuen és, no, és com si fora Catalunya i demà els francesos arriben a Girona, plenen Girona de francesos, i lo que fan és independitzar Girona de Catalunya. No, uh-huh. Perquè el que diuen és que tota la resta de nacions ja ho eren abans de fer-se jugos. Aleshores, pues, no n'hi ha cap problema en això, però que Kosovo no ho era. Uh-huh. I que el que han fet els albanesos pues, és una jugarreta, no? El que diuen és que han anat expulsant als serbis i tot el rotllo. Home, és una versió pues, molt parcial. Sí, però bueno, està clar que suposo que durant molt procés van anar a parar més població albanesa que no pas serbis van anar cap a Kosovo, perquè ja. Suposo que per moviments interns i per perspectiva de país, pues, Kosovo era una regió pues, molt més agrària o molt més, no sé, molt més abandonada per l'estat socialista, i els únics que van anar per allà eren refugiats també albanesos o el que fossin, o albanesos que hi havia por ahí, no? No ho sé, tampoc. Ja, no, sí, no està clar, no està clar, el tema de Kosovo no està clar, jo no vaig arribar a Kosovo, però vaig estar prop. Aleshores, bueno, pues bueno, el servis, en definitiva, estan prou mosquetjats, i, home, pues ara estan a meitat de camí, entre entrar a Europa, que es beneficiaría econòmicament, home, no al principi, però sí després. Clar, però i... jo crec que aquí està l'arrel de la qüestió, o sigui, el conflicte de Iugoslàvia s'ha vist sempre com una cosa de pròpia del resultat de l'evolució del bloc de l'est, no?, del comunisme, quan en veritat havia sigut un país que havia sigut bastant independent i havia sigut bastant autònom en molts sentits, o sigui, per molt que tingués més contacte cultural amb, pues, jo què sé, amb Hongria o Romania o jo què sé, totes aquestes coses dels Balcans, o de més al mig, però va ser un interès, pues, d'Europa o d'algunes parts com pot ser Alemanya o així, que es desmembrés d'aquella manera i que entrés tot el mercat que va entrar allà, no? Totalment d'acord. Totalment i realment ha sigut no una cosa resultat del comunista, sinó de l'imperialisme europeu camuflat en drets humans i en drets democràtics i coses així. I Sèrbia són els que els ha tocat el rebre, realment. Potser perquè va ser el que es van quedar amb el representant de l'estat iugoslau. Perquè, bueno, era la part... I també sí que s'ha d'entendre, perquè si s'has llegit una miqueta, tu te n'adones com Sèrbia va estar intentant agafar més poder en el que era estat iugoslau quan ja no hi havia tant... ja no estava tan fort com el que era el comunisme o la relació entre les relacions, no? Però bueno. Sí, vamos, és un anàlisi con el que jo coincidís completament. Sí, és que jo quan vaig viatjar-hi fa uns anys, no Sèrbia, és Novosnia, llavors sempre, Iugoslàvia és un país que pues, m'ha interessat molt, no? Bueno, Iugoslàvia, clar, és que ara ja no se li pot dir res, això és Iugoslàvia, però bueno. Sí, suena com a Petrovic jugando a un pantalón corto, no? Sí. Amb una generació ja ens queda com lluny. Però bueno, ara això candent, però sembla que les històries com es repeteixen, no? És curiós, ara veus el del Caucas amb Geòrgia, o el que se'ns explica que està passant allà, i no la sensació que és una història... un cop més, no? Bueno, és que sí, te l'acabes donant com els molts conflictes polítics i sobretot que arriben a conflictes armats pues, estan relacionats i estan molt influenciats pels poders grossos que hi ha al voltant, no? Totalment. I no només a la pròpia realitat local. Totalment, perquè el primer pas va ser reconèixer la independència d'Eslovènia i bé, però bueno, els serbis tenen per a lo que volen també bona memòria històrica i ja, pues, te diré, mira, si es que quan van arribar els nazis, así a Eslovenia i a Croacia, ahí empezas a verte, ahí, sí, flors sí. Y tal, y cual, y, hostia, pues, a Belgrado i a Serbia va haver una resistència, no?, davant dels nazis. De fet, eixa independència que va tindre Iugoslàvia, davant de tot el món socialista, va ser gràcies a que va ser l'únic país de tota Europa que es va alliberar per si mateix, si descontem Rússia, no? Sí, sí. Aleshores, és ese propi alliberament, ese propi caràcter de... Home, i també és que 4 segles darrere o 2 segles darrere havien estat ahí que si barallars en Saudia, que si barallars en els otomans, és que també... Però és una realitat que ha passat a gairebé totes les zones, o sigui, hi ha moltes zones que han sigut molt belicioses i aquella part o aquella zona s'han estat matant sempre. Sí, perquè sí, si tu vas buscant la història o vas tirant generació rere generació, n'hi han. Però que jo que he sentit, o quan m'estaven parlant, potser perquè els bosnians, en teoria, crec que els que eren els musulmans, com que estaven ahir aïllats molt sentit, són més els que es van creure el discurs comunista. Perquè jo que he sentit, eh? Bé, però aïllats en el sentit de ser únic poble musulmà en tot un continent. Clar, i perquè també les seves arrels o el que sigui estaven pues, amb l'arrel de l'imperi turc, potser. I que s'havien quedat allà i era una zona independent i on eren majoria, no? Però que ells quan eren comunistes pues ho eren molt, saps? Totalment. I la gent havia sigut molt més laic i que, bueno, pues... No sé, saps? Barreja moltes coses, però és una zona molt interessant, realment. Sí, no, i a més, jo, per més que ja havia llegit i he anat, dubtes i més dubtes, però n'hi ha una conclusió claríssima i és que jo em quedaria amb la conclusió de la causa imperialista com a argument fonamental per a entendre el conflicte dels Balcans. Com a punt de partida per a l'anàlisi, a mi em sembla el més encertat i el més, sí. I el més clar. Clar, perquè... i és un imperialisme que ja no és només d'estat, sinó que és econòmic, no? Totalment. I realment va ser pues, això, pues, el que s'ha demostrat ara, i ara pues, els serbis, en teoria, després de 5 anys de matar-los, vull dir, de bombardejar-los, els entren a, saps? A dintre, quan ja tampoc, jo què sé, ja havia canviat, vull dir, la societat ja suposo que no estava tampoc d'acord amb el Milosevic i totes aquestes coses, no? Clar. Bueno, no sé, és com... És fort, perquè és això, és jugant molt amb la política de determinades figures i poden canviar els colors d'una rapidesa brutal, no? Perquè és això, es barregen les coses amb els líders, com Afganistan, quan en teoria canviant treuen els talibans, després són un país amic, quan en veritat pues, els poders encara existeixen allà i la gent és la mateixa. Només, sí. Canvia, només canvia una figura, no? O sí. Unes quantes. No, i a vegades ni això, no? Gaddafi ara és amigo. De enemigo público número uno a... pues aliado. Bueno, o viceversa. Que... Sí, sí, sí. O viceversa. Clar. O viceversa. Sí, sí, de fet, Tito tenia una molt bona relació amb els Estats Units, eh? No n'hi ha que oblidar això. Però bé, muchachos, pues no res, jo... No sé, fins a quina hora dura el programa, vos? Mira, fins a les 9, ni més fins ni menys. Fins a les 9. Sí. Pues jo lo que vaig fer és que me vaig acostar a la ràdio, no? Ah, pues mira. Vaig a el metro, m'imagino que arribaré... Perquè són les 8 ara mateix, no? Les 8 i mitja. Les 8 i mitja ja? No, són les 8, però que arribaràs a les 8 i mitja o així. Ah, exacte. Les 8 i 20 o... Bueno, ens donarà temps a xerrar amb tu i que ens puguis explicar també algun nex en comú, no? Ho deixem així a l'aire. Sí, no sé si arribaré a temps, però sí que m'agradaria veure la ràdio, perquè clar. Jo he estat a l'Iró molt de temps i prendre una cerveseta per ahí i conèixer un poc Barcelona, perquè ja demà me'n vaig. No he vist més que el Parque Güell, perquè... Que guai. Està lleno de zombis, el Parque Güell. Sí, de Amanita Muncària, ja m'ho dic, però això, aleshores, vaig cap allà i és a la parada de metro del Liceu. Exacte. Sí, i si no, ara t'es farà, si veus algun problema en la cerca, fas un toque i t'expliquem, però... Va, pues mira, i si iré a la parada de metro del Liceu i vos faré una perduda i no sé si... o mire un mapa o... Si és a la plaça Reial. Plaça Reial, jo sí. Pregunto per la plaça Reial. Tu surts del metro del Liceu... I baixes plaça una mica Reial. Cap avall a esquerra. Vale, okay. Plaça Reial... I llavors en algun moment fes una perduda i ens veuràs cridant a la plaça per poder-te tirar les claus. Vaig cap a la plaça Reial, muchachos. Sí. Fantàstic, a més t'espera un regal. Molt bé, vale? Moltes gràcies. Vinga, ara ficam una mica de música balcànica, els Culture Shock, una mica. Perfecte, vaig cap allà. Vinga, contundència balcànica. Adéu. Hombre, ja per poner algo balcánico pon los contra, por favor. Bueno, podem fer les dues coses. Sarsia, uleki zedanica, krvavica šedo, mama moja, sarsia. Vas mama kjede, ne kjede, ne kjede, zvante. Opština, centarija, rodio se jedno, ženio se dva puta. Nije bio kakav brak, ali te ne bio brak. Kefarija, kultura i nauka, čuhra, legenda, pozorište, čobanija, familija moja, šarsinija. We'll be right back. Bueno, contrabandits, doncs aquest eren els Culture Shock des de l'ex-Iugoslàvia. Exactament, jo diria que són de Sèrbia, però no ho sabria delimitar. No ho sé, però estan com mig refugiats o als Estats Units i coses sí, així, no? I no sé si treuen ni... els discos dels Estats Units, aquí els distribueix a C-Color. Però aquí mirant a les seves dates de concert, a part d'un parell de concerts a Oregon i no són més dels Estats Units, la majoria eren a l'est, a l'ex-Iugoslàvia, Romania, Bulgària... i hi ha alguna a Itàlia, però la majoria hi ha als Balcans. I la cançó que hem escoltat era Sarajevo. Bueno, després ens donarà temps, si arriba aquí el Manu i ens podem sentar ni que sigui 10 minuts a xerrar i ficarem un grup més proper nostre, no? Sí, segur. Sí, sí, que ens hauríem de dir alguna cosa perquè coses d'aquestes de la vida que et porta i t'allunya i a vegades tens tan a prop ja amb l'internet, però com que estàs tan lluny de moltes realitats, pues no hi penses. Sí, ja passa això. Recordem el nostre correu, per cert, per qui ens vulgui escriure des d'altres realitats, que és assemblea@gmail.com. Doncs ja ho sabeu, i si no ens podeu trucar avui com ha fet el Manu fa un moment, el 93 317 73 66. Ni més ni menys, i mira... Sí, atrévete a llamar. Atrévete, hi ha algun regalet que haurà, tot i que no aquest CD que ara escoltarem, perquè... Perquè s'agradem al Manu, perquè sempre ha trucat, i a més ve a buscar-lo ara. Has vist? Això sí que és un premiat. Ens estalvia feina. Doncs pues va, li ficarem un... Bueno, no li ficarem, us el ficarem a vosaltres. Per cert, ell un oient que va guanyar un CD de Nous Espectres, que l'han anat a buscar. Que l'han anat a buscar ja? No, l'ha d'anar a buscar. Ah, però recordeu, a on? A l'Infoespai, passa el sol 19-20. Passa el sol, a veure, és fàcil de veure. Sí. Recursos per a la transformació social. Ni més ni menys. Doncs, senyors, us posem aquesta... Bueno, un d'aquests contes de Corazones Sumcidos. Que és el disco que realitzarem al Manu, com que no el tindrem aquí, doncs podríem posar un i dos, fins i tot, perquè és un doble CD i amb un milió de contes. De moment ficarem Amor de Cabaret, et sembla? Amor de Cabaret, i és una cançoneta. Pena muy honda dentro del alma y quiero ahogarla con vino y caricias de amor. Mi vida no tiene remedio, perdido ya estoy en este de amargura y dolor, amor de cabaret que no es sincero, amor de cabaret que se paga con dinero, amor de cabaret que poco a poco me mata. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret que no es sincero, amor de cabaret que se paga con dinero, amor de cabaret que poco a poco me mata. Sin embargo, yo que no s'ha acabat, o això diu el CD, però no ho sabem pas. Amor de cabaret, aquest CD de contes que ara us posarem. Però bueno, abans llegim un mail, perquè encara no l'he llegit, però bueno, que serà divertit. Que tot i que em sembla que diu coses tràgiques, però són els companys australians, que com que dia no van dir masses coses, perquè van arribar tard, però no passa res. Pues ens ha enviat un correu a mi, especialment, no sé si jo els diria que expliquessin coses per la ràdio, però bueno, anem a llegir-lo. Aquí diu: "Trip was fine until we got to Valencia, and there in broad daylight my handbag was stolen. What bad luck." Ostres, recordem que els hi van robar també la motxilla a Madrid. Quina imatge estaven en tot aquest país. "I lost my diary with all my ideas and thoughts over the last year, and this is the worst. Clothes is nothing. Can you believe it? Sometimes, wish I had never left Barcelona. I also lost my camera and wallet. Really frustrating. At the moment, I have little energy to discover a new city, and I have to find new strength again, to find the direction in my travels. Thank you for everything in Barcelona, for welcoming us, for the conversations, and thank everyone for me. Now that I will meet with you all again in the future will keep me going. You could send the gangs with mails. We will live to keep in touch with them too. And yes, we will write something for the Sunday, but they don't send us. Bueno, I will ask you about our current political situation in 200 words. Very good." Pues això són les notícies dels australians, i bueno, està sonant un conte per darrere, però bueno, ups, el tallarem, perquè en posarem un altre, potser, no? Si estamos en Amor de Cabaret, que és la mujer del final del mundo, no? Ah, no, Amor de Cabaret, vale, pues posarem quin cuento. Mira, Mándote, que és curtet, es sí. Canción. Las Roras Gómez, que és un cuento, vale? ¿Te parece bien, mi amigo, mi amor? Sí, fica un no molt llarguet, si ens dona temps de ficar musiquet. 13 minuts. Venga. No és molt llarguet, però... Així podrem donar-nos temps a fer una de les tasques contrabandístiques, per definició, no? Sí. Que és netejar. Pues bueno, un conte de les ruleteres, Històries de bones mujeres de moral distraïda, del disco Corazones Funcidos. Venga. Roras Gómez. Para las beatas del pueblo, aquel era un antro de vicio y perdición. Pero los parroquianos que lo frecuentaban encontraban en aquel pequeño tugurio, que se anunciaba con un letrero todo viejo y retorcido como cabaret, el incendio, buenos ratos de juerga, consuelo y olvido. En el interior el ambiente era tan denso que se podía cortar a cuchillo, y circulaban los vasos de cerveza y de aguardiente, transformando los semblantes y alterando los espíritus. Allá en una esquina había una vieja rocola en la que sonaban unos buenos danzones y unos boleros de esos de rompe y rasga, al ritmo de los cuales los hombres se consolaban en los brazos de las señoritas que trabajaban en el local. Amor de cabaret, que no es sincero. Amor de cabaret, que se paga con dinero. Las mesas, tres hombres platicaban animados, cuando se acercó por ahí una de las meseras a llevarles unos tragos. Uno de los hombres la cogió por la cintura, la jaló y le dijo: "Cuéntale estos eso que te pasó, hombre". "Ay, no, no, no, cuéntaselos tú, que a mí ni me van a creer". "Pues sí, cuenta. "Pues ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero tienen aquí ante ustedes nada más y nada menos que a la Rorra Gómez. No. ¡Sí! La Rorra Gómez, que allá en sus buenos tiempos era bonita, chula, rechula de llamar la atención entre las mujeres de los altos. Si era hasta más bonita que su hermana, que eran hermanas gemelas, fíjate nomás. Sí, las Rorras, no hombre, las Rorras eran de las mejores familias de los altos. Eran las primeras en ser convidadas a cualquier convite, a cualquier kermés. Ahí estaban ellas, primerito de todo. Y eran las más atendidas. Las Rorras por aquí, las Rorras por allá. No, hombre, todos los muchachos de Pueblo Nuevo estaban locos por las Rorras. Dicen que la hermana de esta Rorra, pues era más alegre, si hasta tenía un novio, y con el novio se la pasaba platicando ahí en el balcón de su casa hasta bien entrada la noche. Pero nuestra Rorra, no. No, ella era bien rezadora. Hombre, nuestra Rorra, todos los días a misa de 7 de la mañana, ¿eh? Y luego con las monjitas, hacer bordados para vender y poder mantener el dispensario médico del pueblo que atendía a los más pobres. Ahí estaba nuestra Rorra, rezando rosarios y curando enfermos. No, si era retepiadosa tú. Dicen que esto caía por ahí del año de 1917. Y el supremo gobierno juraba y perjuraba que el país estaba en paz, que no había de qué preocuparse. ¡Que había triunfado la revolución! Sí, tú. Pero era justo en esa época en que toda la región de los Altos se veía asolada por bola de bandidos, bandoleros, cuatreros, robachicos, gente de lo peor. Y de entre ellos, la banda más temida era la de un tal Chávez, mejor conocido como el Niño Inés. Y bueno, pues lo que tenía que pasar pasó. Un mal día, Pueblo Nuevo, aquella tranquila y próspera población donde vivían las Rorras Gómez, fue señalada por el dedo avaricioso del Niño Inés. Te voy a hacer unos calzones, como los que usa el ranchero, de los comienzos de lana, te los acabo de cuero. Ya salió toda la bola de bandoleros chavistas, casi reventando sus cabalgaduras, movidos nomás por el deseo de derribar puertas, sí, violar doncellas, sí, saquear templos, sí, robar, sí, matar, sí, y destruir. Sí. Aquella trágica mañana, Pueblo Nuevo fue atacado. ¡Los bravos vecinos se parapetaron en las azoteas! ¡Vecinos, vamos a parapetarnos! Y por unos momentos lograron repeler la brutal agresión. Pero los apetitos insaciados, la saña feroz y el número fueron determinantes para que los bravos vecinos tuvieron que replegarse hacia la plaza del pueblo, dejando muertos y heridos a amigos y parientes. ¡Vecino! ¡Vamos a desparapetarnos! El campanario de la iglesia fue el último reducto hasta que dejaron de sonar los balazos y los bandidos prepararon el saqueo. Te voy a hacer unos calzones como los que usa el ranchero, de los comienzos de lana, de los acabo de cuero. Pues órale. Chávez y los suyos conocían la fama de las Rorras Gómez, y por eso fue que una bola de greñudos apestosos se disputaba el paso allí en el portón de la casa de la familia Gómez. Por fin la puerta saltó hecha astillas por los golpes de las culatas y allá entró aquella jauría sedienta de lujuria, pero de las Rorras, plancha tú. ¡No encontraron a nadie! ¡Uy, uy, uy! Se deshacían buscando debajo de las camas, detrás de las cortinas, adentro de los roperos, pero nada. ¡Pues dónde se habrán metido estas pinches viejas, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Andaban tan desesperados que hasta olvidaron el saqueo. Joyas, objetos de valor, ropa... Pues andaban por ahí tirados y ellos busque y busque y busque y busque... Hasta que uno dio con la bodega. ¡Ya se allá salieron todos pensando encontrar entre las cajas y los costales el preciado botín! Pero de las rorras... ¡Anda, vete pa' allá! Bueno, por suerte encontraron dos cajas de tequila. Y pues peor es nada, ¿no? Así que empezaron a tomar... Y siguieron tomando. Y acabaron de tomar. Y ya cuando se disponían a dejar la casa, uno de ellos vio que se movía un ladrillo de la pared de enfrente. Pensó que eran los efectos del tequila. Pero lo mismo vio otro. Y otro. Y otro más. Hasta que todos se dieron cuenta del extraño fenómeno. Uno de ellos se acercó a la pared y tiró de aquel ladrillo que se desprendió con facilidad. Pues porque no era un ladrillo, hombre, no. Era una tablita pintada como la pared. Y de ahí, del hueco, salió un grito que todos corearon jubilosos. ¡Las Rorras Gómez! Te voy a hacer unos calzones, como los que usa el ranchero. Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y es que ahí estaban, tú. Sí, ahí estaban, entre dos paredes. Ahí las habían dejado sus padres. Ahí, acompañadas de su vieja nana, emparedadas. Para protegerlas. Y bueno, es que ahí estuvo la desgracia de nuestra pobre Rorra. Pues porque fue su culpa que las descubrieran. La pobrecita tenía tanto miedo que quiso asegurar la puertecita, pero pues... Pues ya saben, lo que pasó, ya se lo pueden imaginar. La pared fue derruida, las Rorras sacadas... Y ahí, sobre los costales de grano, se consumó el hecho. Primero uno, luego otro, y otro, y otro, y otro, y así toda la banda, hombre. Por suerte, el ataque, por sorpresa del general Diegues, evitó que las Rorras fueran llevadas a la sierra por los bandoleros. Pero, si vieran cómo quedaron. Pobrecitas, hombre, todo el pueblo lloró la desgracia. ¡Ay, las Rorras tan bonitas que eran, tan señoritas, tan educadas, tan bonitas, tan, porque cuando salieron del hospital de Guadalajara, a la otra Rorra, su novio la hizo formal, le dio su nombre, se casó con ella, pues, y se la llevó a vivir allá a su rancho, y allá vive, llena de hijos, gorda, fea y descuidada. Pero nuestra Rorra, no. Nuestra Rorra no quiso volver a su casa, no. Ella se fue por el mundo y se dio a la vida. En ese momento de la historia, la Rorra, que había estado sentada en las piernas del hombre que le explicaba, se levantó de un salto y le dijo, «Oyes, pues si no has explicado lo principal». Y ella misma contó a aquellos hombres que sí, que ella había sido muy rezadora, pero que siempre había soñado estar en los brazos de un hombre fuerte y cabal, más o menos como los bandoleros que estaban aquel día en su casa. Y bueno, cuando ella trató de asegurar la puertecita, pues le tembló la mano, pero no le tembló de miedo, ¿no? Le tembló de ganas. Los tres hombres estallaron en una carcajada que se confundió con las notas de un bonito bolero. Ay, de cabaret que no es sincero. Amor de cabaret que se paga con dinero. La rorra se levantó y se fue a seguir con sus labores. Al poco rato, uno de aquellos hombres apuró su trago y se dirigió al fondo del local. Y aquella noche, la rorra, nuestra rorra, tuvo un novio más. Bueno, contrabandits, majares a l'escolta, esteu en el 91.4 i a www.contrabanda.org perquè ens escolti des d'internet ja. Doncs això que era, això era un d'aquests contes que us hem parlat avui, d'aquest fet que es diu de les ruleteres, històries de bones mujeres, de moral distraïda. Concretament era la cançó, ai, el conte, perdó, que es deia Las Roras Gómez. Si m'equivoco, a veure, ho tenim bé? No, mala. Bueno, sembla que era un conte d'aquests dels que avui han anat parlant, per exemple, aquest programa El Rizoma Marinoski, que han fet especial sobre contes. Si el voleu escoltar, el podeu escoltar en el seu podcast, anant, per exemple, a la pàgina contrabanda.org a la secció podcast, o si no, a la reposició del proper diumenge, a partir de les 4 de la tarda. Bueno, doncs mentre esperem el nostre invitat i anem nosaltres fent així una mica de tasques de l'hogar, us fem algú d'agenda. Hi ha festes majors i festes majors alternatives, com tots els mesos de setembre, i aquesta setmana hi havia les de Santa Coloma de Gramenet, que ho vam veure quan anàvem passant amb el cotxe anant cap a la muntanya. I avui es van parlar la setmana passada del festival aquest que muntaven divendres i dissabte, que ara es diu Sintoniza, festival de música independent que fan gratuït i força interessant, tot i que està marcat dins les festes oficials de l'Ajuntament. Però us vam dir que com cada any hi ha les alternatives, que també són unes festes bastant xules, les alternatives de Gramenet. I avui segueixen, a diferència dels altres, avui seguien. I, per exemple, hi havia un concert de Vapor Nou Jazz Orquestra a les 9, a les 7 de la tarda, que típic que comença més tard i s'allarga, o sigui que potser els que visqueu per allà prop podeu arribar. I si no, a partir dels 9 hi havia la cloenda de festes amb la colla veia dels Diables de Santa Coloma i allà veure els seus espectacles de foc. Tot això a la pujada a la glorieta del Parc d'Europa. És un parc molt gran, però sempre es fiquen les festes alternatives al mateix lloc, així bastant a l'inici. Parada a Santa Coloma, del metro de la línia vermella. Bueno, i ara us podríem ficar una mica de musiqueta d'un grup català, ja que estem una mica en vigílies de l'11 de setembre, que es diuen Red Banner. Un CD que ens van enviar fa temps que es diu No ens aturaran i el anirem fent sonar. Ara, per exemple, podríem començar amb una cançó que es diu Dia Perfecte, que és una, ja veureu, és una versió, una adaptació d'una cançó molt, molt coneguda que tots identificareu. Fem un concurs de versió, adivineu. Doncs, bueno, aquesta CD que es diu No ens aturaran, tret per Radical Records, amb llicència Creative Commons. Dia Perfecte. Com avui, sense anar més lluny. We'll be right back. Bueno, aquests senyors eren el Red Banner i precisament en aquesta cançó, sí. Què et passa, Edu, que estàs preocupat? No, que he perdut una coseta aquí mentre s'acollia. Bueno, ja la trobarem ara aquí entre els nostres quehaceres. Doncs, que heu escoltat aquesta cançó del Red Banner, Dia Perfecte, heu vist l'adaptació de la mítica cançó Perfecte dels Lou Reed, i precisament feia una referència als presos que estan a la presó, valga la redundància, doncs aprofitem això per... us ficarem una altra cançó per introduir-la, tot i això abans, que és un rap que s'ha fet per demanar la llibertat d'Amadeu Casellas, que és aquest pres anarquista que portava tant de temps en vaga de fam, però que precisament aquest cap de setmana l'ha finalitzat. No és la primera vaga de fam que es decideix a fer, perquè bueno, no és ni molt menys la primera període que es passa de presó, però no sé si més de 20 o 30 anys, aquest pres anarquista que del que se l'acusa és de robar bancs, i en diu expropiació de diners i de afrontar el sistema penitenciari. Sí, des de principis dels 80 ja ha estat present doncs, a totes les lluites des de dins i fora de la presó. Doncs bueno, hi ha hagut una sèrie de campanyes, de concentracions aquesta setmana per demanar la seva llibertat, acompanyant una aquesta vaga de fam que portava a terme des de fa ja bastantes setmanes, i bueno, pues, dir-vos, sembla que això és la darrera notícia. De totes formes, tampoc és que estiguem molt informats, però si algú vol explicar-nos en més, pot trobar-nos al 93-317-7366, 93-317-7366. Hi ha un programa, per exemple, aquesta setmana que han estat parlant molt més en detall d'aquesta qüestió, és La Trotxa Imaginària, que fa tots els dijous a la tarda, i per tant, que si voleu escoltar la reposició, doncs aneu a la web de Contrabanda i ja ho veureu, i feien un especial sobre aquest cas d'Amadeu Casellas. Doncs bé, nosaltres us deixem amb aquest rap que han fet en solidaritat amb l'Amadeu, aquest pres d'Olot. Hombre, desde el 23 de junio, 22 años secuestrado por... A veure, tornarem a ficar des d'inici. Coses ben fetes. Amadeu Casellas, en huelga de hambre desde el 23 de junio, 22 años secuestrado por el enemigo, que hoy se ensaña y hace trampas incumpliendo sus propias leyes y condenando la muerte. Cuando un Estado ya no cumple ni sus propias reglas, las palabras quiebran, solo queda su fuerza contra nuestra fuerza, solidaridad y urgencia. Amadeu está muriendo en cadena perpetua encubierta. Años 70, expropiaciones, resistencia obrera. Y esa izquierda oportunista que esperó en segunda fila mientras otros combatían, hoy tiene la boca llena de derechos humanos mientras condena a más de 22 años a un revolucionario falsificando informes que deniegan beneficios penitenciarios. La constitución son cartas en las manos de un mago. Y así es la Cataluña tripartita, diferente progresista que extermina luchadores por el cambio social. En cuatro caminos hay escondido un gulag del que nada sabrá la historia si no lo denunciamos. Su secretario, Albert Batley, bastardas, funcionario sanguinario que no cumple sus promesas. Amadeu fue engañado en su última huelga, pero ya no hay más engaños. Libertad o muerte, solidaridad activa. Libertad o muerte, que reviente la vida. Libertad o muerte, dinos burgués, ¿qué tasa de interés tiene tu justicia? Libertad o muerte, solidaridad activa. Libertad o muerte, que reviente la vida. Libertad o muerte, dinos burgués, ¿qué tasa de interés tiene tu justicia? Justicia no es anónima, tiene nombre y dirección. Erika López García, titular del juzgado número 2 de Manresa. Paco de Vicente, responsable de clasificaciones de los servicios penitenciarios de la Generalitat. Sus números de fax, así como información actualizada, están en la red www.trinamen.org, www.lasbarricadas.org, www.laaine.org. La vida de un compañero tiene las horas contadas. Aunemos esfuerzos desde todos los frentes de la guerra social. Difunde y ataca hasta que las cárceles no sean más que partículas suspendidas en el aire como bacterias de una enfermedad erradicada. Amadeu Casellas, libertad. Bé, doncs aquest és el rap anarquista i per denunciar la repressió que ha sofert Amadeu Caselles i per donar-hi recolzament en aquesta vaga de fang que ha acabat aquest cap de setmana i que, bueno, ens alegrem, però, bueno, no ens alegrem tant de les condicions que ens toca viure a moltes persones o ens toca viure a tots en aquest sistema que ens aprimeix cada dia més i més perquè, bueno, doncs hi ha potser coses que milloren, però el que està empitjorant és molt i molt, molt, molt més i, bueno, la gent que ho denuncia o la gent que s'hi enfronta, doncs pues, ja sabem uns quants el que els hi passa o el que ens passa a tots. És com el que li podria passar a la Mia, que serà la següent que posarem mentre esperem que arribi el nostre amic. Però, bueno, abans recordar-vos que aquest cap de setmana hi ha les festes de Vallcarca, aquest barri situat entre el nord de Gràcia i abans que arribi a la zona ja de la muntanya, i que, doncs, bueno, és un barri que ha conservat en cert sentit la fesomia antiga perquè se'ls ha abandonat, perquè en aquesta història del pastís immobiliari, doncs, se l'han pogut jugar com a última carta i esperem que ja no la puguin jugar mai més perquè aquesta crisi els agafi. I, pues, la gent que ha anat resistint allà, els veïns pocs que queden i tota la gent que està ocupant en aquest espai, pues, s'hi pugui quedar. Per això hi ha les festes alternatives, que són per celebrar-ho. Celebrar també que l'Ateneu ha sigut un espai fantàstic i que, bueno, els faran fora, perquè això sí que ho faran, que és aquest fastigós vial que s'ha volgut fer la presidenta de l'Associació de Veïns de Vallcarca, però els faran fora d'aquí poc, però esperem que continuïn organitzant les festes alternatives de Vallcarca i continuen organitzant moltes accions. Els actes són aquest divendres i aquest dissabte, amb concertet, teatre, jocs, diferents històries, allà al parc al costat de la Vallcarca, que és a l'avinguda Riera de Vallcarca, com diuen ells, més o menys 40 i pico, però més o menys a la meitat de la part de baix. Home, Riera de Vallcarca és un altre carrer, eh? No, sí, no, l'avinguda, ara el nom de l'Hospital Militar és Avinguda Vallcarca. Però ells diuen avinguda Riera de Vallcarca. Ah, qui ells? Doncs la gent d'Ateneu, perquè això és el que posa en el cartell. Ah, curiós. I, bueno, també recordem que hi ha les festes alternatives, no les festes populars, o no, les festes populars, perquè les alternatives són les de l'Ateneu. Però podríem dir que són les alternatives de les alternatives. Exacte, que són la carrera Argentera, i també molt recomanable anar-les al carrer Sitges. Cambrils, perdoneu. Tot queda al sud de Catalunya, però sí. Carrer Cambrils, que és d'una associació de veïns que, a diferència de la de l'Avilés, doncs, bueno, s'ha vist molt més vilipendiada per l'Ajuntament, ignorada, i tot i tenir una base més popular, pues, totalment arraconar les negociacions i, de fet, aglutinar els veïns que s'estan veient afectats per, pues, aquest pla de reforma de la part, diguem, baixant a l'esquerra del barri de Vallcarca, tots els carrers Cambrils, Farigol, etc. Doncs, escolta, si et sembla, per què no fiquem una cançó aquest CD de Red Banner? Que n'hi ha algunes que són gracioses. Jo he preparat una que ja que m'està parlant molt de, no sé per què, de màfia aquest cap de setmana. I ja que en certa forma he vist que has parlat d'algun tipus de màfies també. Sí, però si no també se me podrien posar el pregó de les festes alternatives de fa uns quants anys. Sí, és molt llarg, no? És molt llarg, potser. No vols fer, potser la setmana que ve parlem de festes. Doncs que la setmana que ve ja tindrem coses per explicar, no? Bueno, també. Va, dóna'm el CD de... Està posat. Perquè el disco suïcides, què? Bueno, i si escoltem aquesta cançó ja preparadeta i que estava explicant... Vinga, Cosa Nostra. Una cançó, La Cosa Nostra. Fantàstica. Red Para. estimats Majares, família. Aquest era el Red Banner i continuem aquí en directe a l'Assemblea Majares, avui dia 7 de setembre. Primer... I ancora acompanyato. Acompanyato. D'aquí, bueno, tenim aquí un convidat. Un membre de família radiofònica libremente. Liberamente. La península ibericana. Buona vesprada, buona tarda, per a sí, per al Principat. És un plaer estar así. Con chi parliamo? Parliamo? Parliamo di un membro molto antico, un ex membro de Leirol Erratia, una radio... Liberatamente? Liberatamente, de Bilbao. Y libertina, ¿eh? Libertina, libertina. Es un plaer estar así a Varna, es un plaer estar a Contrabanda. Yo espero que puguen fer negocis. Oi tant. Ara el farem. El que esteu escoltant és el Don Manuel, l'amic Manu que ha trucat abans i que serà... Mira, li podríem donar l'oferim, el regal, l'obsequi que era avui destinat i que acabes de trencar, segurament. Mig, mig. Ai, és que és una mica de la vieca senyora, també, el nostre estimat Eduard de Manos Tijeras. Hòstia puta, aquest sistema no el conec, tio. No el coneixes, el de doble CD? No, em sembla obert per l'altra banda. Bueno, doncs ara farem obsequi d'aquest doble CD trencat, que era el regal per la persona que truqués avui de contes i cançons cabareteres, oh. Tret per Audiovisual Sarri, la discogràfica, bueno, que va albergar el seu moment matemàtic. Que ja hem vist que és una excusa. Moltíssimes gràcies. A veure, foto. Una excusa, para. Corazones... ¿Cómo digo? Corazones... Corazones funcidos. Funcidos. O funcidos. Las ruleteras, historias de buenas mujeres de moral distraída. Qué bo, qué bo, té bona pinta, eh? Quin entusiasme per part de la veritat. Gràcies, gràcies, moltíssimes gràcies, ho sí. Ficaré... Agafa el micro, sisplau, perquè em sembla que hi ha un petit problema amb aquest micro ara mateix. A veure, però ara, one, two, three... Però, per cert... Tenim un fader una mica xungo. A veure. Està en quarantena. Sí? Sí, doncs mira, farem una cosa, o sigui, la viajo... Agafa-lo. Agafa l'altre. A veure. Sí, sí, one, two, three. Sabeu per què dic que one, two, three i no uno, dos i tres? Per què? Perquè resulta que un dia d'estes mogudes tontes... Jo sóc especialista en mogudes tontes. Ahà, no? Radiofònicament parlant. Aleshores, lo de un, dos, tres ve de l'anglès, perquè els anglesos pues, sempre han estat més avançats en allò de la comunicació i tot el rotllo. Una mica en tot, no? Una mica en tot, val? Aleshores, si tu dius one, two, three, en un espectòmetre, o no sé com es diu bé, com que agafa tota l'ona en one, two, three. Però si tu dius un, dos, tres, no. Clar, és per la fonètica pura de l'idioma, no sé, pues, mogudes d'estes tontes. I això seria el Kiko Ibáñez Serrador com va inventar aquest programa? Tampoc era ben important, no? No crec, no gaire. Bueno, doncs com veieu, el Manu està bastant ja, diguem, adaptat i acostumat als micros. Ja ho he dit ja abans per què, perquè ha estat membre... Com, perdón por el palabro, de Irola y Ratia, que és una emissora lliure de Bilbo, de la qual hem parlat aquí alguns cops, perquè alguns cops hem tingut algun membre, otro miembros, del mateix programa i de la mateixa emissora, i també havíem fet alguna connexió. Aquesta ràdio ja... De quants anys parlem? Venticulsenària? No, l'Irola té... Va camí de 20 anys. Va camí de 20 anys. Us vam explicar entre altres coses, per exemple, que vam estar l'any passat en un dels actes de celebració, no sé si era del seu... 18è aniversari. Ah, això. Que era ni més ni menys que una trobada d'emissores lliures i comunitàries de l'Estat. Sí, i de fet, ara va ser meravellós perquè ara estic visquent a Madrid i ahir vaig conèixer, i abans poc mesos abans d'anar-me'n a Madrid vaig conèixer la penya de Radio Elo, que ara és Radio Ela. No sé si coneixeu el projecte. La moguda va ser, bueno, m'imagine, ho heu radiat ja. Sí, algun cop ho hem explicat perquè per és una gent que vam conèixer ja a Bilbo, però que, bueno, ja que vens tu a Madrid, si vols explicar també, perquè sí que el que vam comentar és que fa poc pues, tenien una amenaça de cierre que al final es va fer efectiu i que alguna sortida havien trobat, però bueno, sembla si bueno, pues, la, mà, la sortida ha arribat una miqueta a soles, en el sentit que s'ha ocupat un palau a Madrid, ara mateix l'ocupació està bullint, està entre cometes en un bon moment, perquè, home, pues no pots dir-ho si n'hi ha tanta repressió i tant, però bé, s'estan ocupant espais molt interessants. L'any passat, durant la setmana d'acció social, no? El Rompamos el Silencio, no sé si ho coneixeu, una setmana molt interessant d'acció directa, tota la setmana radiada i en molts punts, economia, antimilitarisme... Bueno, pues el primer dia va ser l'ocupació i es va ocupar el Patio Maravillas, que està ara agafant un poc el tema d'alternatiu, no? Espai més festeret i tal. Però ara fa 4 o 5 mesos s'ha ocupat un edifici sencer d'un home implicat en l'operació Malaya, un col·legueta del Roca. No, aleshores és un... Sí, sí, aleshores es diu... Palacio Social Ocupado Malaya. Però es diu Palau, o sea, es diu Palaci, perquè ho és. O sea, són 5 plantes de baix cap a dalt. Teniu que vindre a Madrid a veure, ah, molt de curro, la gent desescombrant i netejant. S'ha fet una bona reestructuració de l'edifici i ara mateix pues, està començant a funcionar assemblees, teatre, i la ELO ja s'ha mudat i ara ja és la ELA. De fet, me va encantar com me va narrar com és la mampara, no?, de la pecera, que la van agafar d'una paradeta de busos. La marquesina, ¿eh? De una marquesina van a agafar el cristal. Todo muy aristocrático, ¿no? Con la marquesina. Sí. Y no res, y ahora pues han posat una bona antena y están al centre del dial. Y ahora a setembre ya me imagino que ya estará comenzando. Yo ahora cuando arribe pensé, de moment estic col·laborant en un programa que es diu Juntando Cachitas de Odio. Que és precisament la gent que vam conèixer a Bilbo, alguns d'ells. Però un equip gran, no? Sí, sí. Bastanta gent. Sí, van estar al Japó, van tindre connexió. La veritat que l'Unió de Ràdios Comunitàries i les Ràdios Lliures a Madrid van ficar un tio a les manifestacions de Japó i va contar unes mogudes increïbles. El G8. Sí, el G8, no sé, així a Barna com... Segurament, realment sí que és un tema que aquí no crec que govern gens, no? A contrabanda, ni el programa, ni a molts... A diferència d'altres anticumbres o contacumbres, com se'l vull dir, aquest any, almenys aquí ha passat una mica més desapercebut. Pues mira que la meva cosina s'ha anat al Japó ara. I ni lo sabia, no? Està per altres que... Bueno, sí, està per altres que fer. Rollo más Drac Lolita, no? Sí, sí. Doncs què t'explicaven de Japó? Algo sí, curiós? Bueno, lo més curiós és, bueno, que les manifestacions no paren el tràfic, no? Són un desfile. Carril Mani, no? Carril Mani, efectivament. I bueno, pues molta divisió i que, clar, pues que els japonesos no estan acostumats, que no saben realment ni lo que és una manifestació ni per a què servís, que han tingut durant 80 anys el mateix govern. Jo vaig sentir que un dels partits comunistes més forts que hi havia als anys 60 era el Partit Comunista Japonès. Jo també ho he sentit. Havien tenir kamikazes, no?, directament, les accions devien ser... Sí, no sé, home, jo mira els manis aquestes orientales on... Bueno, el rotllo coreano, sí. Coreano, però no sé, suposo que una mica tot, que no sé fins quin punt... Ja. Sí, estos silencios. Yo he visto a Corea Bravo a mascotes Molotov y los bastones, sí. Sobre todo los bastones, ¿no? Cuando sí, intentan tancar la de EU o algo así. Aquests molen. Sí que he vist un documental, ara no me recordo el nom, que hicien japonesos cantant l'Internacional, no? En japonès. Rollo manga, no? Rollo que sí que és de veres que jo sí que havia vist el Partit Comunista del Japó, però no sé quina relació, no sé si s'ha excluït de tot el tema G8, no. Ho ignore. Sí, és una mica... Sí, bueno, llunyà per nosaltres i poc conegut, no? Però on estàs fent un totamons, hem vist, no? Després, al final del programa, ara podem ficar alguna conseta, ja que pues, hem estat xerrant amb tu per telèfon de les teves vivències i el que has pogut observar allà als Balcans, pues, acabarem amb una bona cançó d'uns vells amics d'aquí, no? Sí, ara ja buscarem que existeixin. Que existeixin encara, no? Però mira, mentrestant podríem una mica retomar el tema de les festes de Baicarga, perquè hem vist la programació completa i és, sens dubte, les festes... de barri alternatives per definició, no? I què diuen a Sants? Bueno, a Sants diuen moltes coses, però bueno, suposo que són formes diferents, no? D'organitzar-se i sobretot de celebrar-ho. Des de Sants en porten molts anys, també estan, diguem, van en paral·lel a unes festes de barri molt potents, que després de les de Gràcia són les més grans, en ple estiu. Les festes de Baicarga, pues, com el propi barri, pues, segurament és molt més modest, però bueno, jo crec que s'ha convertit amb els anys, pues, ja en algo fix en el calendari de molta gent, tant de gent que va a les alternatives com a les pròpies festes dels veïns. I com dèiem abans, és molt curiós perquè hi ha una associació de veïns que diem que és l'oficial, la que forma, és membre del FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la que ha negociat sempre l'Ajuntament i el Districte de Gràcia, i que, bueno, en veritat és una associació de veïns sense cap tipus de base social i la que només va celebrar festes durant un o dos anys i en seguida veient que no tenia suficient gent per organitzar-les, doncs ho va deixar de fer i així va poder doncs, tornar a l'espai a el que ara són les festes alternatives o populars organitzades per la Tanova i Carga. En paral·lel hi ha l'associació de veïns que realment s'ha vist molt més afectada pels plans que hi ha ara en el barri d'estructuració i que realment no són estan els afectats directes i que aquesta s'ha vist sempre ignorada per l'Ajuntament i el districte i ells fan unes festes de barri que podríem dir que són quasi més alternatives que les alternatives, no? Gintònica 3 euros i mig, que és la típica anècdota que expliquem, amb festes d'escuma a les 8 del matí quan la festa... quan el baile d'embalat el dia abans havia acabat potser a les 5 i mitja de la nit. I bueno, són les festes peculiars que us invitem que aneu, esperem que no aneu tots en massa perquè també és una festa que ens agrada estar així a la gent del barri i evidentment acceptem foranis, però bueno, tampoc tenim ganes que es converteixin a les segones festes de Gràcia. I després hi ha les festes, diguem, alternatives de les alternatives, no? Que són les que organitzen, bueno, bastantes bueno, diguem, l'assemblea d'ocupes de Vallcarca, no sé si és el nom que té, però bueno, la gent que està a diverses de les vivendes ocupades que hi ha en aquests carrers de Vallcarca, d'una part del barri de Vallcarca. I aquestes festes, bueno, pues tenen, normalment són bastant poc anunciades i bueno, tenen activitats també bastant interessants, no? Pot ser que aquest any tornen a tocar el Surfing Cirles, que és aquest grup amb alguns contrabandistes a les files que bueno, acostuma també a fer les delícies amb el seu ritme en punk i bueno, ja segurament ja veureu cartells els dies que s'acostin. El que sí que ja està tancat són la programació de les festes populars alternatives de la Tanova Vallcarga, no? Que les podríem tornar a dir ara que tenim el cartell. Sí, mig, o sigui, hi ha el concert el divendres amb unes bandes fantàstiques com pot ser l'últim concert de Devil Minded, que separa amb banda de Sants precisament, sí. Love Rus i atenció, hi ha la banda del Panda i l'Operació Cangrejo. Fantàstic. I del dissabte fan passi de vídeo a la fresca, fem partides de joc de rol on participarem els contrabandistes, els invitem. I... això serà probablement el primer de tot, no? Sí, probablement el primer de tot. Abans de que es faci teatre, no? Es farà actuacions de teatre social, perquè una de les coses que alberga l'Ateneu de Vallcarga és grups de teatre i d'arts escèniques vàries, i estaran allà fent pues, una obra a les 8. Abans tindreu aquesta sorpresa, que no està anunciada al cartell, però que us animem que aneu. Tot això a la placeta de... que és a la placeta de Bolívar, entre Avinguda Vallcarca i el carrer Bolívar, al costat de l'Ateneu Popular. No té pèrdua. Vallcarca 49. Sí, vingueu, per en certa forma, bueno, són les últimes festes que celebraran a l'auspici de l'Ateneu de Vallcarca, perquè, pues, com ja us vam explicar fa unes setmanes, l'Ateneu de Vallcarca té un ordre d'allotjament que ara sí que ja, que ells mateixos ja marxaran. Ja vam estar explicant així llargament quan van venir aquí, però bueno, ha estat uns anys de molt de curro, però també moltes alegries i malauradament, doncs, bueno, ells agafen les maletes, se'n van, però està un altre espai. I això ja us explicarem més detall i esperem que amb ells aquí sentats d'aquí unes setmanes, però que en certa forma és la predespedida d'aquest espai, doncs, amb molts anys a les esquenes i que ha fet bastant, no? per lo que és la música i la cultura popular, però sobretot per la música en aquesta ciutat, perquè ha albergat moltes bandes que poguessin gravar, assajar i tocar. I el barat als Majares algun cop, no?, per fer algun evento. Sí. Doncs, bueno, això, últimes festes amb l'Ateneu i la setmana següent, que sí que serà la despedida per tot lo alto de l'Ateneu Vallcarca, amb bastantes bandes, ja us explicarem el diumenge que ve. Què, fiquem música, et sembla? Sí. Jo és que estava buscant els contra i els he trobat al final. Costat, no? O sigui, costat, perquè no t'imagines grups, coses que es diuen contra. Amb K. Amb K. Ah, el del MySpace. Mierda, el MySpace este. Però bueno, ja els tenim aquí i bueno, són els jefes. Explica una mica qui són aquests. Contra són un grup de hardcore de Sarajevo que es vam portar aquí quan vam estar... pues quan vam anar allà nosaltres vam tenir l'oportunitat de portar-ne algun i van ser ells, els Contra i... Els escollits i bueno, gran segueixen en actiu? Sí, segueixen en actiu i es donen a estar fent grans també. Com tots. I a veure si els escrivim algun dia. Però bueno, està molt bé. M'alegro de poder veure's i que avui es posem, per exemple, aquí a la ràdio, no? A més, no jugava Espanya contra Bòsnia aquesta setmana? Pot ser, no? Probablement, no? Sí, sí. És un homenatge als hooligans bosnis. Sí, sí. Pues vaig, anem a veure. Pues posem una cançó contra, per exemple. Vinga. Put Beth Pobratka. Fantàstic. A més, avui... No, que avui he menjat menjar polac. M'ha vingut al cap, ara. Sí. Venga. Yeah. pot poniženje. Svako igriti korače, nema šta te u bolje sutra. Kao što li kapuci odlače, to prostja pune puta. Son directas contra potencia hardcore de Anger Bosnian. Anger Bosnian. Bosnianos cabreados. Ah, falta. Bueno, muy buena gent, eh. Floros y plural, ya no recuerdo aquestes coses. Bueno, els records són emotius. Sí. Bueno, els altres companys també, companys majarístics, ells són els Surfing Sirlas, aquesta banda de Rhythm and Punk, que us deien que potser fan la seva aparició a les festes de Baikara, que perquè ho fan cada any, tot encara no està confirmat. Però on segur que tocaran és a una mena de revival de lo que va ser el festival per definició del hipisme català, que va ser el Canet Rock. Canet Rock, potser els més joves que ens estiu escoltant ara, no sé què és, però va ser un festival, vindria a ser el paral·lel de Woodstock o l'Isla de White dels Països Catalans, que es va fer aquesta localitat marítima del Maresme i que va ajuntar personatges com Pau Riba, el Cisa i tota aquesta trup. Escolta, han penjat una cançó nova, no? Ah, sí? El Lleguer de l'Alquimista. No, ja sí, ja fa temps, eh? I l'hem posat, aquesta. Sí? Sí. Ah. Bueno, doncs estaran aquesta mena de revival del Canet Rock, molt més modest de quan es feia als anys 70, però que, bueno, és una alegria, a més és un poble bastant peculiar, Canet. Doncs estaran allà el 10 de setembre, la vigília de la Diada, el Surfing Sirlas, amb uns quants grups més, no? Sí. No sabem quins són. BBB, no? Ni més ni menys, també contrabandístics algun d'ells. Dos ignorantes i The Secret Forester. Bueno, hi ha algunes grenyes, però segurament apuntaran altres tipus de pelajes. És la festa d'esca local de Canet. Uh-huh. I serà gratuït allà en un, sí, un local allà a prop de la platja. Sí. Segurament. Sí. 10 de setembre. I en tenim el 19 de setembre, va tocar Vic. El mercat, que és el mercat de música viva, com lleven normalment també. Sí, l'antimercat de música, el mercat de música morta, quasi. També peculiar. I, bueno, en veritat, ens hem saltat un event important, no?, de les festes de Baikarka. Sí. De la setmana, en un altre espai que també aviat es despedirà, que és la reina d'Àfrica. Ah, sí? Segurament. No, no hi haurà un concert molt esperat. Bueno, molt esperat i molt repetit a la reina d'Àfrica. No ho sé. Aquesta setmana. No tinc ni idea. Ah, no? No. Algú havia sentit per allà. Jo no me'n recordo. Bueno. Digueu, expliqueu. No, no, pensava que tocaven el mític grup que es diuen els Charnies. Ah, no, no. No, no tocaran. No. Algú faran a la reina d'Àfrica, segurament. Algú faran, potser. After. After. Molt bé, doncs ja veieu. Bueno, Manu, suposo que veus altres formes diferents de fer ràdio lliure dels que potser estàs acostumat. No, no tant, no tant, no tant. La ràdio lliure, al fi i a la cap, a mi el que em fa llàstima una miqueta de la ràdio, ho estava pensant abans, perquè aleshores la ràdio és algo molt bo, però jo pense a mi mateix i quasi no escolta ràdio ara ja. I pense que la gent s'està una miqueta despenjant, no?, de la ràdio, mentre que a la ràdio lliure es fa un treball molt bo de contrainformació, de cultural i de tot tipus, i que són un foco molt actiu de lluita social i molt independent de històries polítiques, o sigui, una acció política molt contundent però autònoma, i és el que sempre m'ha agradat de les ràdios lliures. I bueno, però és una llàstima si no n'hi ha reciprocitat, si no n'hi ha, com es diu a l'anglès, no sé com es diu, feedback, no? Feedback. Si no n'hi ha feedback, estic pensant, no?, què es pot fer. Suposo que vosaltres, que dueu tota una vida a la ràdio, ja haureu pensat en això, no? Home, això és un tema que sempre que ve algú d'algunes altres ràdios o que tingui algú a veure amb algun tipus de mitjà de comunicació, potser ara més en la línia d'internet, sempre surt aquest tema i en xerrem. Però, bueno, no hem acabat, nosaltres acabem també arribant a la conclusió que tampoc ens agrada tenir aquest discurs victimista, no. Tot i que, evidentment, a vegades la gent no ha sabut, o els col·lectius i gent que s'està movent, no ha sabut aprofitar l'eina que són les ràdios lliures. Però més enllà d'això, doncs, també a vegades les pròpies inèrcies que agafen les ràdios ha fet que no hi hagués aquesta connexió amb el carrer. Parlant potser més nosaltres amb l'experiència de les ràdios de Barcelona, no? Una ciutat on hi ha un montón de gent fent coses, on tot es difon molt i on a vegades pues, com més coses hi ha, menys, diguem, són utilitzades per la gent, o sigui, dir-ho d'una forma molt, potser molt, molt generalista. Però per això, no sé, sempre a vegades hem vist també que aquesta manca de, potser de retorn de diguem, del que fem, també en certa forma és perquè a vegades les ràdios pues ja ens hem acontentat, no?, amb el que teníem, amb la parcel·la que hi havia. Això d'una banda. De l'altra també, no sé, potser ho veiem així només des de realment la nostra situació concreta de contrabanda, també veiem que en els últims temps, bueno, no sé, sembla que potser gràcies a internet o el que sigui, torna a certa audiència, no? No, bueno, no sé si internet només o que, pues mira, potser la gent està més fastiguejada dels mitjans i gent que havia deixat d'escoltar ràdios lliures, però que en un inici ho feia quan eren més joves, pues tornen, no? Tornen a saber que existeix contrabanda i tornen a escoltar, i després un altre grup de gent que potser no era molt petit i no se'n recorda, o era gran però no ho coneixia, i arriben. I en aquest sentit potser hem vist que s'ha millorat una mica el que és, almenys no sabem si l'audiència, però el una mica la interacció, no? Quan fas una festa i et diu que escolta la ràdio després d'uns anys realment d'obscurantisme absolut. No sé com serà, potser tu ho has vist a Euskadi o altres, no. O a Madrid. No, no, no, sí, ha sigut una reflexió, no sentar-te aquí, no? Sí, no, sí, és que estava de temps sense sentar-me a la ràdio i tampoc volia ser una reflexió en un to negatiu, sinó una reflexió positiva, és dir, una reflexió que em surt per quan veig el treball i quan veig l'alegria dels programes i el bon humor i tot el que aporta, no? A mi em recorda el fet de fer programes a les ràdios i d'escoltar-les més, no? I aleshores és retomar un poquet esta idea i fer el comentari en positiu de que les ràdios lliures estan ahí, de que tothom pot acostar-se i presentar projectes, i que és de fet una plataforma per a la cultura, per a la difusió d'informació, i és de fet el que te fa la il·lusió de vinga, vinga, més, anem tots, no? I no, no, era un poc en este, en este sentit. I ara ja per a finalitzar un poc la meva intervenció, és que m'han recordat d'una anècdota molt curiosa que m'ha passat, una de les que m'ha passat este viatge, i ha sigut que jo he estat a Sèrbia i hem anat ahí un grapat de gent en bus i hem tornat, en una moguda institucional que no vaig a donar-li propaganda així, i hem anat i hem tornat en autobús. Bueno, pues la parada intermèdia està a Itàlia, a Vicenza, no? Vicenza, pues al costat de Venècia, superbonica, no? Rollo Florencia, rollo Verona, pues molt guapa, tio, la veritat és que te paras en un puesto de estos a Itàlia i bueno, pues són espectaculars, no? I això que Vicenza, pues que havia escoltat Vincenza, no? Pues jo no, però te pareix allà i era molt guapo, no? Pues havia una paraeta. Sí, anem mal de temps? Bueno, suficient per ficar la cançó i perquè acabis d'explicar-la. Va, clar, sí, sí. No et tallarem pas, com ja hem fet. Acabo d'explicar-nos el conte. No, no, pues la història és que n'hi havia una paraeta de gent protestant contra una base nord-americana. Ja sabeu que a l'Itàlia n'hi ha un grapat de bases, n'hi ha 50, 60 en cabeces nuclears i tot el rotllo, no? I proposàvem llevar la base armamentística esta i posar panells solars. Aleshores, pues bueno, jo li vaig comentar un poc a la gent que si m'acostava a una ràdio lliure li donaria propaganda, i vaig a donar només la direcció del blog. Ah, per a, fantàstic. Per a si la gent se vol acostar al blog d'esta gent, pues que ho faig. Crec que n'hi ha que posar... Ara no sé si ho trobaré, un segon. Bueno, pues és... No, recordes mínimament. Bueno, és curiós que al final veus certes lluites o problemes que passen als llocs acaben sent els mateixos, no? Totalment. Bueno, pues, per desgràcia, pues no... No, jo crec que la gent segurament si fica... Vicenza i... Això és. I Yankees Go Home o alguna cosa. Sí, bueno, i de fet és que tenien molta identificació en un personatge, en un còmic, tipo... ¿Corto Maltés? No, en un còmic de còmico. Ah, en vale, un cómico. En un... payaso. En un payaso, ¿no? Y pues tipo Leo Bassi, pero no conocían a Leo Bassi, si conocían a este Bipo, Beppo, o no sé qué historia. Fofo. Una historia esta. Y ya para finalizar, ya es que vaig surtir per la nit, vaig prendre-me una copa, estaba prendre-me abans d'agafar el bus per a vindre, y me vaig posar a xerrar en un soldat nord-americà de origen Cuba. Aleshores, havia estat en Sèrbia, país bombardejat per l'OTAN, fonamentalment pels Estats Units, i vaig estar amb una gent que volia llevar la base nord-americana, i després me vaig prendre una cervesa en un noi, en un soldat nord-americà d'origen cubà i anticastrista de Miami, no? Anticastrista radical, no sé, la moguda esta. Sí, és curiós. O s'ha tocat en aquests viatges, no, de vida. Bueno, escolta, en quina cançó volies posar? Perquè anem a despedir-nos, perquè anem malament de temps, i si no descompensem el nostre Frankie. Franco. Sí, bueno, m'encanta la frase de anem malament, just després de la de per favor pots separar-te de l'aparat de ràdio, perquè... La de Farem Sao, per favor. Farem Sao. Dedicat a tota la gent del País Valencià que pot estar escoltant este programa. Si no, veus el Manu ve d'Alacant, Terres Alacantines. Vinga, gossa sorda. Bueno, contrabandits, doncs amb la vostra sort ens despedim. Tornem el proper diumenge a partir de les 7. Recordeu, aquí a Contraband FM 91.4 i a www.contrabanda.org. I si no, visiteu el podcast Mahara. Molt bé. maharas.contrabanda.org. Li agraïm al Manu la seva presència i esperem que el tornem a tenir aquí quan torni a passar per aquesta ciutat. Per supost, moltíssimes gràcies i un plaer. Sí, ja seguirem en contacte, no? Asamblea de Majaras. Se va. ¿Por dónde ha venido? Uy, uy, uy, uy, uy. Venga, Contrabanda FM, Radio Lliure y No Comercial, rebenteu el dial. I és que estic fart de sentir-te. Retòrica, estètica, per damunt de la mentida sol està la veritat. Retòrica, estètica, i és que de